राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2052 अनुसार 4 सितंबर 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई भगवान में से ये साफ हो ब्रह्म सूत्र में निर्णय किया है, उसमें सूत्र आता है जगत व्यापार निवृत्त जगत व्यापार वर्जिता मानो तत्व ज्ञान हो जाए जीर्णोक्त हो जाए तो भी भगवान नहीं हो सकता। जगत व्यापार वर्जम मानो जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करते कि उसमें योग्यता नहीं आती। अब शंका करो जैसे जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाले परमात्मा है ऐसा तत्व ज्ञान होने पर भी ये उनमें सामर्थ्य नहीं आती, इस वास्ते उसको हम भगवान नहीं मानते। अब शंका करो हो गया ये शंका करोगे। देखो मान्यता में भगवान से बढ़कर मान सकते हो आप अपनी श्रद्धा से अपने लिए, इसमें मानने में कोई आपको कोई बाधा नहीं करता, परंतु वास्तव में जो तात्विक बात है वो तो तात्विक ही रहेगी। तो इस वास्ते जैसे जल जितना बरसता है वो समुद्र का है पर समुद्र यहां आ जाए तो प्रलय हो जाए डूब जाएंगे लोग, तो जल्दी जो महिमा है वो समुद्र की नहीं है वर्षा की महिमा है, परंतु समुद्र समुद्र ही है। ऐसे भगवान तो समुद्र है, संत महात्मा को बादल बताया है तो हमारे लिए बादल श्रेष्ठ ऐसा मान सकते हैं, परंतु भगवान कैसे मान सकते हैं समुद्र कैसे मान लेंगे। खूब गहरी रीति से विचार करो, संतों ने इस बातों पर बड़ा गहरा विचार किया है बड़ा गहरा, ये बातें जल्दी समझ में नहीं आती हर एक। नारायण नारायण भावना आप ऊंची कर सकते हो, भगवान से भी बड़ बता देते हो बता सकते हो कह सकते हो। एक बात और भी है हम अपने गुरु को महात्मा को मान के ये अवतार है साक्षात, तो अवतार कहना ज्यादा महिमा नहीं है, भगवान कहना ज्यादा महिमा नहीं है, संत महात्मा कहना ज्यादा महिमा है। अब आश्चर्य क्या कहते हो तुम, क्या क्या सच्ची कहते हो, भगवान है भगवान में विलक्षणता हो जाए तो क्या महिमा हुई ज्यादा। हनुमान जी महाराज द्रोणाचल लाए, उस द्रोणाचल का एक टुकड़ा गिर गया, उसको गिरिराज कहते हैं आज गोवर्धन है, उसको भगवान ने धारण किया तो भगवान की बड़ी भारी महिमा हो गई। हनुमान जी लाए द्रोणाचार्य से टुकड़ा छोटा सा, हनुमान जी वो कहते नहीं गिरधारी, तो बड़े भगवान हो गए हनुमान जी हुए। इन बातों में रहस्य समझना चाहिए, सब बातें आदमी अटकल लगाता है अपने मन से ही। अब भगवान घोर पद को धारण कर ले तो क्या आश्चर्य बात है, मात्र अनंत सृष्टियों को धारण किए हुए हैं, रोम रोम प्रत्याज ये कोटि कोटि ब्रह्मांड करोड़ों ब्रह्मांड जिनके रोम रोम में है, अब वो एक पर्वत को धारण कर ले क्या बड़ी बात हो गई। गिरधारी नाम होगा सब प्रशंसा करे बड़ी, तो बड़े होते हैं वो छोटा काम करने पर भी उसकी महिमा होती है। 1974 की बात है, वर्षा हुई थी जादी, तो वर्षा में बड़ौदा महाराज खांड पहावड़ा लेकर गए और ठीक करने लगे, बड़ी महिमा हुई अखबार हमारा। अब लोग किसान सदाई पहावड़ा दिए फिरते ही कौन महिमा करता है, अखबार हमारी थी बात 1974 की बात है, सम्मत बिल्कुल सम्मत। तो राजा इतने बड़े होकर के और पावड़े काम करे उनकी महिमा है, वो कृषा है, खेती करने वाले सदा ही करते हैं, क्या महिमा होगी। तो किस वजह में किसकी महिमा होती है, इतना ऊंचा पद होकर के साधारण काम करते तो वो बड़ी भारी महिमा है। अरे ठाकुर जी ने गौर धन धारण कर लिया तो बड़ी महिमा होगी, अब क्या महिमा है भगवान की। हनुमान जी महाराज जी महिमा हो गई, हनुमान जी की महिमा है नहीं इतनी। ये बात तो अलग अलग होते है अलग, इस तरह से गुरु महाराज की संतों की महिमा चाहे कितनी जाए अधिक, गोविंद थे गोविंद से अधिक महिमा है, परंतु उसको भगवान का स्वरूप मानो, अवतार लेकर कोई काम करे तो उसकी क्या महिमा हुई। तो अवतार महात्मा को कहना गुरु जी को कहना ज्यादा महिमा नहीं है, आपके लिए हमने बड़ी महिमा करी, पर उसे हम क्या करें, भगवान काम करे, भगवान ऐसा कर सकते हैं, हम कैसे कर सकते हैं। अरे मनुष्य होकर के इतने ऊंचे महापुरुष बन गए तो हम मनुष्य हम भी बन सकते हैं, हमारे लिए उत्साह तो उससे ज्यादा होगा, भगवान कोई काम करते हमारे क्या फायदा, हमारे क्या हिम्मत होगी। साधारण मनुष्य थे और अपने ऊंचे बन गए तो हम साधारण है, हम भी बन सकते हैं, तो हमारे ऊपर उससे ज्यादा मिलेगा। ऐसी बहुत सी बातें हैं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। एक बात पूछी है, देखो रसवर्जम रसोप्य से परम दृष्टवा निवर्तते, मानो परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में चलते हैं तो विषय है न विषय, इस विषयों से संबंध विच्छेद हो जाता है, तो विषयों से संबंध विच्छेद तो निराहारी के भी हो जाता है, जिसको आहार नहीं मिलता भूखा मरता है तो विषय किसको सूझे, बीमार हो जाता है बहुत तो वो घी दूध खा ही नहीं सकता तो इससे निवृत्त हो गया, भोगों से निवृत्त हो गया, शक्ति नहीं रही तो भोगों से निवृत्त हो गया। तो भोगों से निवृत्त होना इतनी बड़ी बात नहीं है, विषय वेद वेद निराहार से जो निराहार है पूरा निराहार, आहार नहीं किया तो आहार न करने पर विषयों की इच्छा मिट जाती है, परंतु रस नहीं मिटता भीतर में, रस बुद्धि चीज बढ़िया है, ये चीज है रस बुद्धि सुख बुद्धि, खूब गहरी बात है, ये मामूली बात नहीं है। रस वर्जम रसोप्य परम दृष्टवा, परमात्मा की प्राप्ति होने पर वो रस बुद्धि भी निवृत्त हो जाती है, मानो हृदय में रहती है। सब लोग हमने छोड़ दिया, हम रुपया नहीं लेते तो रुपया नहीं लेते, खाल कर सुनना जरा ध्यान देकर सुनना कृपा करे, हम रुपया नहीं लेते इससे अगर हमारे में अभिमान पैदा होता है काम रूपियों के त्यागी है तो ये क्या है, ये रूपयों का महत्व है। अब ये कैसे महत्व कैसे हुआ, हम टट्टी जाकर आते हैं तो अभिमान नहीं होता है कि हम टट्टी जा आए हैं। ध्यान देंगे सुनना मेरी बात है, इसका अभिमान नहीं होता तो रुपयों का त्याग महत्व होता है। मैं तो कीमती माना ना रुपयों को, इस वास्ते उनका त्याग बड़ा हुआ। तो त्याग में बड़ापन आता है उन वस्तुओं की महत्ता होने से। टट्टी जावर टट्टी की महत्ता नहीं है, रुपया तो मेरा है, मेरा टट्टी स्वयं मैं हूं। एक मन 30 शेयर हुआ, टट्टी जा रहा है एक मन 29.5 हुआ, तो आज शेर मैं से हटा है। मेरा त्याग दर्जा की अपेक्षा मैं का त्याग किया है तो दर्जा ऊंचा है, टट्टी जाए उसका ख्याल मैंने नहीं। रुपया तो मेरा ही त्याग किया है, वो मैं का त्याग किया है तो मैं नजीक है, मेरा नजीक है। तो जो त्याग से अपने में बड़पन दिखता है, यो त्याजी वस्तु का बड़पन है, उसका खुद का बड़पन नहीं है। मैं ठीक कह सका हूं नहीं पता नहीं, आप लोग समझिए मैं ठीक कहा, आप नहीं समझ मैं ठीक नहीं कह सका, परंतु बात है ऐसी। इस तरह से रस निवृत्त नहीं होता, परमात्म तत्व की प्राप्ति होने पर रस भी निवृत्त हो जाता है। रस क्या, ये जो संसार की सत्ता है, सत्ता के साथ एक महत्ता है, वो महत्ता है वो रस बुद्धि है। ऐसे भोगों का त्याग करने में भोगों का त्याग कर दिया, परंतु उसमें रस बुद्धि का त्याग नहीं हुआ है। परमात्म तत्व की प्राप्ति होने पर रस बुद्धि भी निवृत्त हो जाती है। एक बात, अब दूसरी बात कहता हूं, वो रस बुद्धि कभी कभी तेजी का वैराग्य हो जाए तो रस बुद्धि नहीं रहती, पर परमात्म तत्व की प्राप्ति नहीं हुई है, उसकी स्थिति कहां रहती है, उस स्थिति शरीर में रहती है। रस बुद्धि निवृत्त पहले बड़ा त्याग बड़ा वैराग्य होगा तेजी का, तो उनको अच्छी नहीं रहे। बिच्छू सी बढ़ाई जैसे नागनी सी नारी है, बड़ाई बिच्छू के समान समझे तो बड़ाई का त्याग हुआ कि नहीं। एक नागनी सी नारी है, सर्पणी के समान ऐसी बने, ऐसी बुद्धि तत्व की प्राप्ति होने से पहले भी हो सकती है, होती है, नहीं कहता हूं मैं। तो उससे परमात्मा की प्राप्ति होगी ये कसौटी नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति होने पर रस बुद्धि नहीं रहती, ये वास्तविक कसौटी है। ख्याल में आया नहीं पता नहीं भाई, मानो रस निवृत्त होना बहुत अच्छी बात है, परंतु प्राप्ति की एक कसौटी नहीं है। तो कहते प्रजाति यदा कर्मान सर्वान पार्थ मनोगतान, मनोगत संपूर्ण कामना को त्याग कर देता है तो रस बुद्धि निवृत्त हो गई, तो सिद्धभगी हो गया ना, नहीं। आत्मनिव आत्मना तुष्ट, दूसरी बात कही है, रस बुद्धि निवृत्त हो जाए, अपने से अपना तुष्ट हो जाए, तब स्थित पर क्यों होता है, प्रजाति कामना मात्र से ही होता है। दोनों बात होनी चाहिए, एक होना भी बड़ी बात है, रस निवृत्त हो जाने भी बड़ी बात है, परमात्मा तत्व प्राप्त होना भी बहुत बड़ी बात है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति कसौटी है। रस बुद्धि निवृत्त हो जाए, परमात्मा प्राप्ति हो जाए, ये व्याप्ति नहीं है, ये नियम नहीं है। और वो परमात्मा प्राप्ति में रस बुद्धि निवृत्त हो जाती है, वो संसार का तंत्र भाव हो जाता है। होने पर परमात्मा की प्राप्ति हो जाए ये जरूरी नहीं है, ये नियम नहीं है। हो जाए प्राप्ति ठीक है, हो जाए प्राप्ति हो जाएगी। जैसे दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुख के संयोग का वियोग नाम योग है, अरे समत्वम योग उच्यते। तो दुख के संयोग का वियोग होने पर भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, और समता होने भी प्राप्ति हो जाती है। मगर समता की प्राप्ति है वो तत्व की प्राप्ति है या दुखों में संयोग में संसार की निवृत्ति है, तो संसार की सर्वथा निवृत्ति और परमात्मा की प्राप्ति ये दोनों होती तो पूर्णता होती है। इसमें भी परमात्मा प्राप्ति होने पर वो कामना आप सामने निवृत्त हो जाती है। मन कामना निवृत्त होने से परमात्मा प्राप्ति हो जाए नियम नहीं है, मन बहुत ऊंची है परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, उसको हो ही जाएगी, परंतु परमात्मा प्राप्ति होने से पहले भी रस वृत्ति हो सकती है, होती है नहीं कहता हूं। अब ये शंका उत्पन्न फिर कहते हैं, फिर पूछते हैं क्या बात है। प्रजहति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान और आत्मनि एव आत्मना तुष्टः। अच्छा, दूसरे शास्त्रों में 21 प्रकार के दुखों का ध्वंस होने से मुक्ति मानते हैं नैयायिक, और सांख्य और योग मानते हैं 3 ताप से निवृत्त होने पर, आध्यात्मिक आदेव आदि भौतिक 3 ताप से निवृत्त हो जाए तो मुक्ति हो जाती है, ऐसे अलग अलग शास्त्र मानते हैं। और वेदांत अद्वैत सिद्धांत में मूलावैध जगत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति ये 2 बात बताई है, उसमें मुक्ति है। तो मूलाविद्या से जगत निवृत्ति हो जाए पर परमानंद की प्राप्ति एक और बाकी रहती है, और हमें जितने में कहा है दुखों की निवृत्ति, संताप की निवृत्ति, निवृत्ति निवृत्ति को मुक्ति बताया है, पर इसमें परमानंद की प्राप्ति भी बताया है। परमानंद की प्राप्ति होती है वो क्या होता है, वो आनंद की प्राप्ति है, परमानंद की प्राप्ति प्रेम से होती है। प्रेम से जो परमानंद की प्राप्ति होती है वो वेदांत के अद्वैत सिद्धांत में जगत निवृत्ति होने पर भी वो परमानंद की प्राप्ति नहीं होती जो प्रेमी को होती है। अब इसमें गहरे समझने वाले भाई है भी पूछो कोई बात समझ करके, परम आनंद की प्राप्ति प्रेम में होती है, प्रेम में बहुत विलक्षणता होती है, बड़ी अलौकिकता होती है। उसमें क्या क्या विलक्षणता होती है वो अभी कृष्ण कहें, इतना समझ मैंने कहा है, ये भी हरेक आदमी नहीं समझेगा। जो मनन करने वाले हैं इस विषय में गहरे उतरे भी समझेंगे, हरेक आदमी नहीं समझ सकता। इसे अगर भी और बातें हैं कई, परंतु उसको कैसे समझे, बात कहने से आप याद कर सकते हो, समझ भी सकते हो, परंतु असली समझ में तब आता है जो वैसी अपनी स्थिति हो जाए, उस स्थिति में स्थित हो जाए तब उसे पता लगता है। पर धन की बातें की ये घर की भूख न जाए, घर की भूख जल जावे जो धन हाथे आए। नकपति है करोड़पति बात कर लो, क्या घर की भूख चल जाएगी या धन मिल जाएगा तो भूल जाएगी। इस तरह से परमात्मा तत्व की प्राप्ति होने पर जो आनंद होता है अब वो ही जानता है। हम तो भाई शास्त्रों की बात संतों की बात सुन करके उसके अनुसार आजकल से कह देते हैं, तो संतों की बात तो निराली होती है, उनकी वे ही जाने। पर इतनी बात है कि इन बातों में इस बातों में थोड़ा थोड़ा रुचि है, थोड़ा प्रवेश है, थोड़ी बातें मैंने सीखी है, सुनी है, पढ़ी है, विचार किया है। इस वास्ते 2 बात है, संसार की निवृत्ति और परमात्मा की प्राप्ति। निवृत्ति मात्र की प्राप्ति, निवृत्ति मात्र की भी बड़ी महिमा है। दुख संयोग वियोग में योग संयोग वियोग कहा गीता ने, और समत्वम योग योग कहा है। इस वास्ते दोनों की महिमा है, बहुत बड़ी महिमा। पर परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाए उससे भी बड़े परम प्रेम की प्राप्ति हो जाए उसकी महिमा और ज्यादा है। ऐसी पुस्तकों में पढ़ने में ऐसी बातें आई है। अब इसमें कोई शंका हो तो कोई भाई पूछ लो, भले खड़े होकर पूछ लो, इस विषय को खूब समझ करके पूछना, ऐसे समय बर्बाद मत करना। पूछो। कसौटी जो होती है वो एक होती है और तरह की, जैसे अपने रस निवृत्ति बताई, तो परमात्मा की प्राप्ति होने पर रस बुद्धि नहीं रह सकती, परंतु परमात्मा की प्राप्ति बिना भी रस बुद्धि निवृत्त हो सकती है। ये मेरी बात है, खास उस पर ये शंका उठी है। तो एक व्याप्ति होती है, एक नियम होता है, नियम जैसे आपको बताऊं, अब ध्यान देख सुना बड़ी सुगमता से समझ में आ जाएगी। मानो देखा कि धुआं आ रहा है ऊपर, एक धुएं की शिखा और पर्वत के पीछे से धुआं आ रहा है ऊपर, जा रहा है धुआं, तो उस धुएं को देख करके हम कहते हैं कि इस पर्वत में वहां अग्नि है। क्या पता कि धुआं जो उठ करके जाए शिखा की तरह है, तो भीतर अग्नि नहीं हो, धुआं कैसे आता है? तो धुआं का देखना ये नियम है कि अग्नि है, तो धुएं के देखने से अग्नि है, ये नियम है। परंतु अग्नि जहां है वहां धुआं उठ रहा है, ये नियम नहीं है। सुनिए, एक लोह तपा हुआ लाल सुर्ख है, अग्नि तो है वहां धुआं नहीं है। तो धुएं के बिना अग्नि रह सकती है, अग्नि के बिना धुआं नहीं रह सकता, आकाश में धुआं रह सकता है, पर शिखा बंद धुआं बिना अग्नि के नहीं हो सकता। तो नियम है कि धुआं उठता है तो यहाँ अग्नि है, ये नियम है। परंतु अग्नि है वहां धुआं निकलता ही है, ये नियम नहीं है। ख्याल ना आ गया होगा। ऐसे परमात्मा की प्राप्ति होने पर रस की निवृत्ति हो जाती है, नियम है। पर रस की निवृत्ति होने पर परमात्मा प्राप्ति हो ही जाएगा, ये नियम नहीं है। अब ख्याल में आ गया होगा भाई, समझ में नहीं हो तो पूछो। रसोपस्य परम दृष्टा निवर्तते, ये बड़ी गहरी बात है। आप परमांशा निवृत्ति हो जाने के बाद में फिर बाकी क्या रह जाता है? बाकी बोध रह जाता है। मैं कहता हूँ तत्व ज्ञान होने पर भी परम प्रेम की प्राप्ति होती है, वो बाकी रह जाती है। ऐसे ही वहाँ बोध बाकी रह जाता है, बोध बाकी रह जाता है। विश्वास देव कहते हैं राम जी महाराज, राम जी महाराज जी शंका थी। हाँ, रामायण में हमारे रामायण की बात, दूसरी मत करो, अभी बात है इस बात में, दूसरी मत छोड़ो, दूसरी बात भूल मत छोड़ो, अभी जो कही इसमें शंका है वो करो। आपको खुली कोई आ जाओ, विषयांतर नहीं करना है। रसोपेशी परम दृष्टा निवर्तते, इसमें बात करो। गोविंद गोविंद गोविंद, रस की निवृत्ति बिना बोध के हुई है क्या? बिना बोध के भी हो जाए, बैराग्य होता है ना, तेजी का बैराग्य हो जाता है तो उसे हो जाती है। महाराज बोध की प्राप्ति होने पर भी जल्दी जल्दी संतोष नहीं होता है। सुखदेव जी महाराज थे, उस व्यास जी ने ज्ञान लिया तो संतोष नहीं हुआ सुखदेव जी को। तब व्यास जी ने कहा कि तुम जनक महाराज के पास जाओ, जनक से ज्ञान लो, परंतु तुम बात सुनना, पैदल पैदल जाना, ये सिद्धियों का काम मत लेना कि उड़ करके चले गए, ऊंचे चले गए, सिद्धि को काम मत लेना, पैदल जाओ महाराज जनक के पास, वो ज्ञान देंगे, उसे आपको ज्ञान हो जाएगा। व्यास जी ने भेजा तो सुखदेव जी महाराज वहां गए, दरवाजे पर गए तो दरबार ने कहा क्या बात है कि मैं राजा से मिलना चाहता हूं, तो कहते मैं खबर करूंगा। तो वही खड़े रहे, जाकर कहा महाराज व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी महाराज आए हैं, दरवाजे खड़े हैं, मैंने कहा कि मैं महाराज से पूछता हूं फिर जाएंगे, वहां खड़े हैं। तो दरबार को कहा तुम मत कहना, कुछ मत कहना, वहां खड़े रहने, कुछ मत कहना, वही खड़े खड़े रहे। एक दो तीन दिन तक खड़े रहे, वही वही खड़े ही रहे। खड़े रहने पर जनक महाराज ने कहा अब जाओ, जवान जवान स्त्रियों को बड़े सुंदर श्रृंगार करके कर तुम जाओ, उन सुखदेव जी को स्नान कराओ अच्छी तरह से। और वे क्या करते हैं किधर देखते हैं विचार वो हमारे पर खबर देते रहो कि अब क्या है, अब कैसे करता है, अब कैसे है, कब कैसे रहता है। तो उन्होंने जल स्नान कराया रखा, दरबार ने कहा कि राजा का हुक्म है स्नान करो फिर बुलाओ। तो उन स्त्रियों को पूछा कि कुछ विकार हुआ, तो स्त्रियों ने कहा कि महाराज जोख चढ़ती है जहां चमड़ी हो, पत्थर पर जोख नहीं चढ़ती। इस वजह हम स्नान करते कुछ विकार होते ही नहीं, और हमारी वृत्ति हमारी तरफ वृत्ति हुई नहीं, ये दृष्टांत दिया। अभी जोख लगाओ तो यहां चढ़ जाए, खून चूसेगी, पर पत्थर पर चढ़ जाएगी जोख, तो हमारे कुछ नहीं हुआ। तो बुलाएगा यार पूछा महाराज क्या बात है, कि मैं महाराज तत्व ज्ञान पूछने के लिए आया हूं। प्यास जी महाराज ने कहा कि महाराज जनक के पास जाओ और वो ज्ञान दे तो तुम्हारा तत्व ज्ञान हो जाएगा, इस वास्ते आप पास आया हूं। तो बहुत ठीक है, अब ऐसा करो आप एकांत में बैठा दिया, यहां बैठ जाए एकांत, और बस जो आपको व्यास ने सुनाया है वही मैं कहता हूं, वैसे ही बोल बोल स्वरूप में सिद्ध और बैठ जाओ चुपचाप। बैठ गए कुछ समय के बाद ठीक हो गया। तो पहले संतोष नहीं हुआ, ज्ञान तो कहते ये ज्ञान तो मेरे कहा गुरु जी ने कहा था, व्यास जी ने कहा था, तो ज्ञान का उपदेश ये तो मैंने बताया था। तो ये महाराज जनक कहते हैं कि बैम है अभी कि मैं मेरे में कुछ कमी है, तो बैठ जाओ चुपचाप शांति से, तो आपसे वो कमी दूर हो जाएगी। तो कमी क्या, कमी तो मानी हुई कमी थी। लोग तो आज ज्ञान को मान लेते हैं, व्यास सुखदेव जी ने ज्ञान होने पर भी नहीं माना, तो फिर बैठ गए सो गए, निर्विकल्प हो गए, फिर संतोष हो गया। व्यास ने दिया वही ज्ञान जनक ने दिया। तो अब जब कोई विषय उनके स्पर्श भी नहीं करता तो ज्ञान तो है, पर ज्ञान होने पर भी उनके बैम रहा तो रस निवृत्त हो जाता है वैराग्य से। उनका वैराग्य नहीं था, बोध था उनको, परंतु वो वैराग्य तो मानते थे, मन बोध में कमी मानते थे, तो कमी मानते थे। वो जनक महाराज ने कह दिया कमी नहीं है, बैठ जाओ। सुनाया तो कहते महाराज ये तो मैंने सुना है, ये तो हमारे व्यास जी महाराज ने कहा है, क्या बात ही है, बैठ जाओ। बैठने से होगा ठीक तरह से, तो रस निवृत्त हो सकता है। ये तो ज्ञान से पहले होता है, ये बात उदाहरण नहीं है, ये तो बताई है एक बात। तो जब वैराग्य तेजी का वैराग्य होता है तो विषय विषय निवृत्त हो जाते हैं, विषय में कोई इच्छा होती नहीं, किसी विषय में कोई इच्छा नहीं होती। तो वैराग्य तेज का ये वैराग्य का फल है। वैराग्य होता है दोष दृष्टि है, दोष दृष्टि इतिहास पुनर्भोगे स्वधीनता, और ब्रह्म लोक त्रिणीकार वैराग्य से अवधीनता। वैराग्य के वैराग्य एक तो वैराग्य के हेतु, एक वैराग्य का स्वरूप, एक वैराग्य का फल और एक वैराग्य की अवधि, चार चीज होती है। भोगे दोषण होते हैं, दोष देखना, भोगों में दोष देख जाएगी, प्रवृत्ति होगी तो जन्म मरण होगा, पाप लगेगा, नरक चाहेंगे, ऐसे भोगों में दोष दृष्टि होना है, ये है वैराग्य का कारण। और वैराग्य स्वरूप क्या, कि ये भोगों की और संग्रह जो इच्छा है ये सर्वथा मेरे मिट जाए, कोई संग्रह की इच्छा न रहे, किसी भोग की इच्छा न रहे, ऐसी भीतर इच्छा है, ये वैराग्य है। तो दोष दृष्टि जिहा पुनर्भोगे सुधीनता, फिर वैराग होने से क्या होगा कि भोग में दीनता नहीं होगी, भोग कितना ही आ जाए, कितना ही भूखा हो उसकी जबरदस्ती नहीं, मैं अन्न खाऊंगा ही, ये भोग भोगूंगा ही, ऐसे भोगों की जो गुलामी है, भोगों की दासता है, ये वैराग का है फल। वैराग का फल है, फिर वो आकर्षण नहीं होगा, ये वैराग का फल है। और अवधि क्या है, ब्रह्म लोक त्रिणीकारो वैराग्य से अवधि रमता, ब्रह्म लोक तक भी कोई किसी तरह से ही कभी किसी में नहीं, ये वैराग की अवधि है, ये वैराग की बताई है। ऐसे वैराग की चार बात है, ऐसे उपरती भी चार बात है, बोध की भी चार बात है। अलग वाले बात है, इसको बनाया सभी। तो ऐसा वैराग्य ब्रिंद लोग त्रिणीकार वैराग्य से अवधि वैराग्य अवधि हो गई। अब इतना वैराग्य होने बोध हो भी जाए और न भी हो, पर वैराग्य हो गया इसमें संदेह नहीं है। इस वास्ते इनके अलग अलग बताया वैराग्य का भी था। ऐसे श्रवण मनन इंद्रिय ज्ञान का साधन है, और जैसे शरीर में मैं हूँ ये भाव है, ऐसा मैं स्वरूप में मैं हूँ, शरीर में हूँ होता ही नहीं, ये स्वरूप है उनका। और फिर कभी भी भ्रम कभी होता ही नहीं, कभी भी नहीं भ्रम होता, फल है वो। और सदा भवति तन्मय, सात भूमिका है ज्ञान की, उन सात भूमिकाओं में चतुर्थी भूमिका ज्ञानम, ज्ञान भूमि शुभेच्छा क्या प्रथमा प्रकृति है शुभेच्छा, और द्वितीय तनु तृतीय तनुमानसा सत्वापत्ति चतुर्थी सा तत्व असंशक्ति नामिका पदार्थ भावनी षष्ठी और सप्तमी तूर्य का स्मृता। तो चार भूमिका चौथी भूमि में तत्व साक्षात्कार होता है, वो तत्व ज्ञान हो गया। और तत्व ज्ञान के बाद में असंशक्ति बिल्कुल असंशक्ति मिट जाती है, उसका स्वरूप उसके बुद्धि क्या बताई कि यह जो पहला ज्ञान होता है उसमें ज्ञान में मस्त रहता है, मैं भूख लगती है तो बाहि वृत्ति हो जाती है, मैं भोजन कर लें जल पी लें, ऐसी आप साफ वृत्ति होती है पांचवी भूमिका। और छठी भूमिका होती है तो उसको याद नहीं आता कि भोजन करना है कि नहीं करना है, कि याद नहीं किया याद नहीं रहता। दूसरा कहते हैं भोजन कर लो, अच्छा भोजन कर लो, भोजन कर लेते हैं। तो स्वतः तिष्ठते त्वाद्य आदि में तो स्वयं होता है, और द्वितीय परमोधिता दूसरा ज्ञान जगण होता है, और तृतीय वित्त थे नहीं वो सदा भवति तन्मय नशा जैसे नींद हुए जो हो जाता है, ऐसे वैराग्य बताई है जैसे सुषुप्ति हो जाए या उपरती की ऊंची अवस्था है। उपरती अलग है, वैराग्य अलग है, तत्व बोध अलग है, परंतु तत्व बोध होने पर वैराग्य की उपरती कोई बाकी नहीं रहता, सबसे मुख्य तत्व बोध है, वो बोध होने पर नहीं रहा। अरे वो नहीं होने से पहले शास्त्रों को सुनकर ये जान लिया हमें तत्व बोध हो गया, ज्ञान हो गया, ये बैम पड़ जाता है पहले। ऐसे पुस्तकों में लिखने में आया है नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अब बोलो क्या सुनावे, बोलो भाई क्या सुनाऊंगा। अपने सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो, ये शास्त्र भी एक जाल है, इसमें तत्वबोध होता है, कोई ज्ञान की बात कहता है, कोई वैराग्य कहता है, सांख्य अलग है, योग अलग है, पूर्व मीमांसा अलग है, उत्तर मीमांसा अलग है, न्याय अलग है, वैशिष्ट अलग है, छह दर्शन है न्याय और वैशिष्ट, छह दर्शनों में बड़ा दिन जटे पढ़ाई बरसों खत्म होते हैं, छह दर्शन पढ़ते पढ़ते, और मतभेद रहता है फिर। परंतु गीता जी के बात होने पर फिर मतभेद नहीं रहता, आप मान सकते हो तुम्हारे गीता जी है इसलिए तुम्हारी अच्छी दिखती है, ये बात हमें स्वीकार। जैसे मारवाड़ी कहावत है कबूतर ने कुए ही दिखे, कबूतर कुएं में रहता है तो कबूतर कुआ ही दिखता है, चलो इधर चला जाओ, ऐसे तुम्हारी गीता ही दिखती है, सच्ची बात है, हम स्वीकार कर लेते हैं। परंतु गीता मेरे दिखती है जैसे दिखती है, मैं मान तो लेता हूँ ये बात को, आपको तो सच्ची मानूंगा आपको, परंतु मैं विचार करता हूँ तो गीता में बहुत विलक्षणता दिखती है, दार्शनिकों के दर्शनों की अपेक्षा भी अलौकिकता दिखती है। मैं क्या क्या अलौकिकता है, कैसे कैसे अलौकिकता है, अब उसे क्या मालूम करें, मेरे है ये बात, मेरी मान्यता है, मेरी श्रद्धा है। जैसे अपनी माँ अच्छी लगती है, दूसरी माताएं बैठी है, गहना कपड़ा बहुत बढ़िया है, पर अपनी माँ जैसी दिखेगी क्या दूसरी, गहना भी बढ़िया है, कपड़ा भी बढ़िया है, स्वभाव भी बढ़िया है, पर अपनी माँ दिखेगी, माँ तो माँ ही दिखेगी, हमें तो गीता ही दिखती है भाई, हमें तो माँ है, हम तो उसका ही दूध पीते, हमारा लाड प्यार तो वो ही रखती है, और दूसरी माँ तो अच्छी बात है, समझ अच्छी बात है। तो ऐसी विलक्षणता है गीता में, अलौकिकता है, और वो निकलते चली जा रही है। वर्षों से गीता का विवेचन करने का मेरे काम पड़ा है, परंतु अब गीता और तरह दिखती है, विलक्षण दिखती है, बहुत विचित्र दिखती है। इस वास्ते भगवान के चरणों का आश्रय लेकर चलो आप, ऐसी विलक्षणता अलौकिकता ठीक तरह से तब प्राप्त होगी जब भगवान का सहारा लेकर एक भगवान के परायण हो जाओ। तुम्हें माता से पिता तुम्हें तुम्हें बंधु से सखा तुम्हें तुम्हें विद्या द्रवणम तुम्हें तुम्हें सर्वम है महाराज, सब कुछ आप हो। ऐसे रात दिन भगवान भजन लग जाओ तो भगवत कृपा से जो बात मिलेगी अपने उद्योग से नहीं मिलेगी। अपना पुरुषार्थ कर कितना कर सकोगे? अपने किए हुए कर्मों का भी परित्याग भुजा सर्वथा ये भी कठिन है, उसको कैसे प्राप्त करोगे? वो तो भगवान की कृपा से ही होगा। तो भगवान की कृपा पर भरोसा रख करके भजन में रात दिन लग जाओ। बीच में कई कई विघ्न आते हैं, एक अभिमान आता है, अभिमान थोड़ा सा बोध हो जाता है विष्ट हो जाता है। विष भार सहसेण गर्भ नायाति वासुकी, वासुकी में जहर बहुत है, वो दुनिया को फूंक से भस्म कर दे, इतना जहर है वासुकी में। कहते विष भार सहसेण गर्भ नायाति वासुकी, उसको घमंड नहीं तो होता, पर वृष्टि का बिंदु मात्र है ना उर्धम भाति कंठगम, विष में थोड़ा सा जहर होता है। यहाँ बताइए मेरे पास जय है सर, जब छोटा है इस वास्ते अभिमान जहां होता है वहां घाटा है, कमी है। तो पूरी होने पर अभिमान नहीं रहता है जानकारी का। तत्व है चीज है, तत्व है चीज, ध्यान देना भाई। प्रश्न पूछा है कि तत्व क्या है, कैसा है वो तत्व है, ये है तत्व है के सिवाय कुछ नहीं है, है ही है रह जाएगा। मैं रहना, तू रहना, यह रहना, वह रहना, ये चार नहीं रहते। मैं नहीं रहता, तू नहीं रहता, यह नहीं रहता, वह नहीं रहता, है रह जाता है, ये है रह जाता है। ना मैं है, ना तू है, ना यह है, ना वह है, ये तत्व है। अब इसे अनुभव तो करोगे तब होगा। बातों के ज्ञान से मेरे को बहुत बातें बनाते आती है, बात तो बड़े से काम नहीं चलता है, अनुभव होना चाहिए। ऐसा अनुभव हो जाए एक है के कुछ नहीं, और वृत्ति और होती ही नहीं, कोई आता ही नहीं मन में, कुछ आता ही नहीं। मन है, बुद्धि है, इंद्रियां कुछ नहीं है, एक है। इस वास्ते कल परसों बात है, किसी ने पूछा कि मैं ध्यान नहीं लगता, मैं ध्यान तो बहुत सुगम है, ध्यान ये रखो है परिपूर्ण है। जैसे समुद्र के बीच में गहरा उतर जाए, बाहर भीतर बाहर सब जाए जाए, आपके मन में रहे मैं हूं, हूँ है के बीच में है ऊपर बाहर नीचे भीतर है, ऐसा है। बहुत सूक्ष्म ध्यान है ये, और बहुत ऊंचा ध्यान है। आपके अगर ध्यान करना हो, उस तत्व को प्राप्त करना हो, तो हरदम है सूर्य हो है, ये नहीं नहीं है, संसार तो नहीं है, क्योंकि संसार है वो तो मिट जाएगा। देखो ये अभी बैठे है ना, 100 वर्षों पहले बिल्कुल जयराम जी कुछ नहीं था, आपके हमारी जगह 100 वर्षों पहले कुछ था, अरे 100 वर्षों के बाद कुछ रहेगा, पर है मिटेगा क्या? कहते संसार है, अरे संसार है नहीं, है संसार में है नहीं, है में संसार है। संसार मिटता है, मिटता नहीं है। तो है का नाम है ज्ञान, अरे है का नाम सुगम ध्यान है, ये हर एक आदमी समझ सकता है, और बहुत ऊंचा ध्यान है। है एक है, इसमें हरदम मतलब है, बाहर भीतर ऊपर नीचे चारों तरफ है। इसको याद रखो, बहुत बड़ा ध्यान है ये, और बहुत ही बड़ी महिमा है इसकी। आप सावधान रहो, बाहर वृत्तियां हो जाए, कोई बात याद आ जाए तो याद आती है मिटती है तो है जो रहता है। कोई बात याद आई तो याद आई उनसे पहले भी है, और याद आई तो भी है और मिट गई तो भी है। सब आती है मिटती है ना मिट रहा है वो है जो ही रहता है। इस है को याद रखो, बहुत ऊंचा साधन है, बहुत ही बड़ा श्रेष्ठ साधन है वो है। वसूल है मेरे लिए, इसमें शंका हो तो बोलो। संसार में है तो है, संसार कहाँ है? संसार तो है नहीं, मिट रहा है तो संसार है। ये क्या है ध्यान देना, जैसे गंगा जी का प्रवाह, गंगा जी का प्रवाह बहता है, जल बह रहा है, तो बह रहा है जल तो घाट पर आने कहता है, जल तो कल की जगह ही बह रहा है। पैड़ी के ऊपर आंगल भर था, उस पैड़ी के ऊपर जल वहां ही बह रहा है, कल की जगह ही। अब कल की जगह है और बह रहा है, दोनों कहते हैं तो कल की जगह है परंतु बह रहा है। कल की जगह है क्या? गंगा जी वही है, थिर है। ऐसे संसार है, कल वाले वही हम हैं, ये है पना है, संसार दिखता है बह रहा है। कल जितनी उम्र आज नहीं रही है, 24 घंटा खत्म हो गई है, मौत नजीक आ गई है, ऐसा मौत की तरफ बह रहा है और है दिखता है। तो संसार में है दिखता है, संसार का है पण नहीं है, ये है पण परमात्मा का है। प्रवाह है संसार तो केवल मिटना ही मिटना संसार है, केवल मिटना। संसार क्या है? जो मिट रहा है, मिटने में अभाव में जा रहा है। जैसे आपकी हमारी बच्चा अवस्था नहीं हो गई तो अभी अवस्था यही है रहेगी क्या? जैसे बचपन भाई बहन जितने बैठे हैं, इनका जो बचपन था वो बचपन आज नहीं रहा। अब मैं बच्चा थोड़ी हूँ, अपने को बच्चा नहीं मानते क्योंकि बच्चा अपना बीत गया। तो बच्चा अपन बीत गया तो जवानी नहीं बीतेगी क्या? अपनी जवानी नहीं, वृद्धावस्था नहीं बीतेगी क्या? धनवत्ता नहीं बीतेगी क्या? निर्धनता नहीं बीतेगी क्या? बीमारी नहीं बीतेगी? ये सब बीते बीते तो बीत ही जान, अभाव ही अभाव तो है संसार का, केवल अभाव है और कुछ जयराम जी कुछ है ही नहीं। तो है जो का जो है, अनंत सृष्टियां हो जाए मिट जाए तो है ही रहेगा ही, ये है ही तत्व है। बड़ी सीधी सी बात है, नहीं पता छोड़ो, कितनी सुगम है बताओ। परमात्म तत्व की प्राप्ति जितना सुगम कोई काम है ही नहीं। संसार में सब काम कठिन है। योग वशिष्ठ में आता है, एक फूल को लेकर यमस ले उसमें देरी लगती है, तत्व ज्ञान में देरी लगती ही नहीं। तत्व देरी क्या? तत्व ज्ञान होता ही नहीं है, तत्व ज्ञान तो है। ज्ञान होता है संसार का, परमात्मा का ज्ञान होता नहीं है। संसार का ज्ञान होते ही संसार मिट जाता है, तत्व है जो रह जाता है। कह दे भाई तुम काट ले मंदिर, समझ कर बोलना भाई, भाई बात समझ में ना मत बोलना। हाँ बोलो। ज्ञान की जो अंतिम पराकाष्ठा है वो प्रेम है, या भगवान की महिमा को जाने वो प्रेम है, या वो और कहीं ऊपर से उमड़ के आ रही है? दोनों ही प्रेम है, दोनों ही प्रेम है। भगवान की महिमा भी प्रेम है और भगवान का स्वरूप भी प्रेम है, पर प्रेम और भगवान में फर्क है। परमात्मा प्रेम स्वरूप है परंतु प्रेम है वो और विलक्षण है। परमात्मा की महिमा भी प्रेम, परमात्मा स्वरूप भी प्रेम, पर इससे विलक्षण भी प्रेम। और विलक्षण प्रेम क्या है? तो आप ध्यान दें, भगवान है वहां प्रेम आ जाए नियम नहीं है, मन प्रेम हो जाए वहां भगवान आ जाए ये नियम है। जैसे भगवान वनवास में पधारे तो सबके सामने भगवान आ गए, पर प्रेम नहीं हुआ सबका। अगर प्रेम हो जाए तो भगवान को आना पड़े, तो प्रेम है वो भगवान को खींचने वाला है। प्रेम बदो प्रहलाद ही को जिन प्राणते परमेश्वर काटे, प्रेम प्रहलाद का जो पत्थर में से भगवान को निकाल लिया। प्रेम में वो ताकत है, भगवान में ताकत नहीं जो प्रेम कर दे। प्रेम बिल्कुल चीज है अनिर्वचनीय है, प्रतिक्षण वर्धमान अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप। नारद सूत्र में लिखा है वो अनिर्वचनीय है, जिसका निर्वचन नहीं कर सकते, वर्णन नहीं कर सकते। और प्रतिक्षण वर्धमान, प्रतिक्षण वर्धमान है ज्ञान, प्रतिक्षण वर्धमान नहीं है ज्ञान, तो अखंड शांत जैसे मैंने कहा है वो है ज्ञान होगा। एक अखंड है जो का तो रहेगा, वो अखंड अविचल ज्ञान होगा। प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान है। रासलीला में आपने सुना नहीं होगा, आज अनूप बने युगल छवि, आज अनूप बने, यू कहते हैं। और कहते हैं आज आज बहुत विलक्षण, आज बहुत विलक्षण आया, तो कल था ही नहीं जैसे आज और विलक्षण रहा। प्रतिक्षण वर्धमान बढ़ता ही रहता है, प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता है। और पूनम आती नहीं से चंद्रमा बढ़ता है तो पूनम आ जाती है, उधर समाप्त हो जाता है, परंतु प्रेम में पूनम नहीं आती, प्रेम की समाप्ति नहीं होती। ज्ञान बढ़ता घटता कुछ नहीं, ना बढ़ता है ना घटता है, आनंद अखंड आनंद। और प्रेम का आनंद आनंद प्रतिक्षण वर्धमान आनंद है। इस वास्ते भगवान की महिमा भी प्रेम है, भगवान का दर्शन भी प्रेम है, परंतु भगवान का प्रेम है से प्रेम भगवान से भी विलक्षण भगवान का प्रेम है। भगवान प्रेम के वश में हो जाते हैं, भगवान के वश में प्रेम नहीं है, प्रेम के वश में भगवान है। प्रेम बहुत विचित्र चीज है। आजकल से हम तो कहते हैं बता देते हैं प्रेम है, प्रेम ऐसी सुनी हुई बातें पढ़ी हुई बातें हैं, प्रेम अलौकिक है। ऐसे ज्ञान भी लौकिक नहीं है, ज्ञान भी अलौकिक है, बहुत विचित्र है। बोध स्वरूप का ज्ञान हो जाना, पर स्वरूप का बोध होता है वो अपने स्वरूप का बोध होता है, अपना जो स्वरूप है निज उसका बोध होता है, परंतु वो है परमात्मा का अंश, ममे युवांश हो जीव, और वो अंश से अंश ही होता है, वो और विचित्र होता है। तो अंश के क्या होता है कि परमात्मा का अंश होकर के और संसार की चीजों की तरफ वृत्ति होती है, इन संसार का महत्व जितना बढ़ता है उतना ही पतन की तरफ चला जाता है। ज्यों ज्यों संसार का महत्व बढ़ता है त्यों ही त्यों पतन होता है। तो संसार में महत्व होता है तो भोगों में फंस जाता है, रुपयों में फंस जाता है, और इसमें ज्यादा महत्व होता है तो चोरी करने लग जाता है, और ज्यादा महत्व है तो डाका डालने लग जाता है, गौरों की हत्या करते थे नहीं होता। वृंदावन में एक मुर्दा पड़ा था, उस पर एक लिखी थी चिट्ठी, पुर्जा कहते इसको मैंने मार दिया, छह आना का पैसा मिला, छह आना पैसा मार दिया, पुलिस को मार दिया। ये क्या है, ये पैसों का महत्व, पैसों का महत्व बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है मन को मार देता है। तो ये जहां तक महत्व बढ़ता है वो अनर्थ का हेतु होता है, और इससे महत्व घटता है, भगवान का महत्व बढ़ता है तो निहाल हो जाता है, सबको निहाल कर देता है। संसार का महत्व बढ़ते बड़ा अन्याय हो जाता है, बड़ा खूंखार हो जाता है। पैसों का महत्व बढ़ता है तो भी डाका डालता है, चोरी करता है, अन्याय पूर्व करता है, न्याय नहीं देता फिर। तो इस वास्ते नाशवान का महत्व मन में होने से आप अविनाशी होते हुए इन नाशवान के गुलाम हो गए, पैसों के गुलाम, भोगेश्वरी भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम, भोग भोगना और रुपये के ठगाना, इस दो में बड़ी फसावट है महान और महान सबके फंसे हुए। ऐसे ऊंचे उठे तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए।